أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمون بدرس کی پرون سور فاتحہ شروع کی د تعوذ او د تسبیح مسائل ذکر شوی او الحمدلله رب العالمین تا نور رسیدل درب د معنا وضاحتم شوی او رب مفسرین وی مالک تا وی متصرف تا وی او په لغت کې د دې اطلاق په سید باندې کیږي او د رب استعمال غیر الله ته کیږي مگر په اضافت سره رب د الله نه بغیر بل چا ته نشو ویلی او د غیر د پاره په اضافت استعمالی کی لکه رب الدار او رب کلا هر چی پش رب دی فلا یقال الا لله عز وجل صرف الله عز وجل تا دا ویل کی او باندې اکثر مفسرین داسې ویلي چې دا رب اسم الله الاعظم دا الله اسم اعظم دې څوک سمره دعاګانې د انبیاء علیه السلام او د نیکانو قران شریف کې مذکور دي لاغ په صفت د ربوبیت سره دی دا عالمین د جمع صیغه ده او جمع د عالم ده او عالم صیغه د اسم اعلی ده اسم اعلی کله په وزن د فاعل نوم راځي لَقَ خَاتَمٌ عَلَدْ خَتْمِدُ مُحُرْتَوَائِ لَقَدَ اللَّهَ دَ حَبِيبِ بَارَكِ سُورِ اَحْزَابِ کے رَازِي وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ او عالم حرغشی توائی چه خالق پی پی جردیشی کدا د اعراض نه کدا اجسام نه کدا جواهر نه دیو جن مفسرین وای وی عالم ست وی کلو موجود سوى الله تعالی هر موجود سوى الله نا دی عالم او دا په معنا د نخره چې دی عالم ذکوي لانه عالم على وجوده دا هر شی د الله وجود او دا الله په وحدانیت باندې دخل او دا الله په زرګونو عالمین دی د دې ټولو پالونکي دی مخلوقات ذم رضی کی وجہ نقاب الاحبار قول علماء ذکر کرے امام بغوی وَإِلَا يَعْلَمُ عَدَدَ الْعَوَالِمِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبُوهِهِ پَشْمِیر دَعَوَالِمُ مَگر اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شِرَا سُورَتِهِ بعض علماء تخمیناً تقریباً دیس شمیر کرے خوخا خبر دارا چی عالمین دور دی عوالم چی دی بشمیر دا اللہ نبغیر برسخنف ہوئی بلکه قران حکیم د دې او عام معنا کړي لکه وره سوره شعراء د عالمین د معنا د تکیدو لپاره دلسم افاره کی راضی آیات درویشته وګورئ دلسم افاره د سوره شعراء آیات درویشتم سلیریشتم دې چه ده عالمین سمانا ده قال فرعون وما رب العالمین فرعون ویل وما رب العالمین او رب العالمین سوک ده قال موسى عليه السلام فرمایلی رب السماوات والارض رب اسمانونو دې او د زمکو له نور عالمین کې اسمانونو او زمکې مراوسته و ما بينهما او هغه چې په مند دې اسمانونو او زمکو کې دي ان كنتم موقنين فأيتا سو يقين ساتن کی دا قول علماء فخر دی وجنا امام زجاج ہوئی وی العالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة عالم هر هغه شی چې الله دنیا او آخرت کې پیدا کړي اته امام زجاج دې قول بارک امام قرطبي وي وهذا هو الصحيح انه شامل لكل مخلوق وي دې امام زجاج دا قول دې صحیح دی زکه دا ټول مخلوق ته شامل نه ذکرهم وی رب السماوات والارض وما بینهما عالمین سری اسمانونا و زمکی او ددی پدی منس کی چیس دی او دا عالم مشتکو دا علامتنا علامت نخطوئی دی عالمین تالمین زکوئی دا نخدا پوجود دخالق او پوحدانیت دخالق بانی هر شی کا اسمانونه دي قسم کې دي او د دې په منځ کې کوم نظام نه دا د الله د وجود او د وحدانیت نخې دي دیو جنا باندې عالمانو د دې سره او شعر ذکر کړي وای خیا عجبن کیف یوصل الاله ام کیف یجحده والجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد آية جيبا دا سرنگ دا الله نافرماني کی دیشی او سرنگ انکار کون کے دا اللہ دو جود و دو وحدانیت نے انکار کئی او پا هر یوشی کے نخاو دلیل لے او دا هر یو شی په دې دلیل چې الله یو دی رب العالمین پالون کې دې د تمامو مخلوقاتو د دې ټول پالنه کوي د نشته کړی او د دې مربي دې دې ترڅک ور کوي دې ته ضروري عادت فکري دې نه ضروري ته ضروري عادت فکري دې نه هغه نقصانات او ضرورونه د فکري مالک یوم الدین مالک دے دو رضی د جزا د قیامت دا دین بمانا دا جزا و دا حساب رازی او دا مانا قرآن زی پزی فرمائنی چی دین بمانا دا حساب دے لکات اللہ مبارکی سورہ نور گرئی چی دین پا مانا دے حساب قرآن پاک کرا غلے آیات مبارک و گرئی دے سورہ نور دے سورہ نور آیات مبارک و گرئی بجوشتم نمبر یوم ایدی وفیهم اللہ دینهم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین ویتولو کی غور تفسیر دا قرآن سرے چھو دا قرآن تفسیر پا تفسیر دا قرآن تفسیر پا قرآن سرے اکڑیشی یوم ایدن پد غرزد کیامت یوفیهم اللہ قربور کی دویتا اللہ دینہم الحق حساب دویتا حقا دین بمانا دے حساب دے نمالک یوم الدین مانا شوا مالک دے دورزد حساب ورمون ټول څه وی چې ګوره حساب مو په سر پروت دی خبره ګوره دی حساب دا د دین په معنا د حساب قران حکیم کې راغلی ادا په معنا د جزا راضی مالک یوم الدین مالک دې دو رزد جزا دو رزد جزا مالک دې لکه کوئی سورہ مومن دې ته سورہ غافر وای سورہ مومن ته سورہ غافر وای داغي آیات مبارک او ګورئ ولسم نمبر دی قیامت تا یوم الدین لو ادارت جزارا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب اليوم رب كريم بوئن الرس ورد قیامت دا تجزا كل نفس بدل ورکش یریو نفس بما کسبت وچگڑی دی کفی کڑی نو خبدلا و کبدی کڑی نو بد بدلا لا ظلم اليوم نن رز ظلم نشتا اللہ بذر بر ظلم چا سرو نکی ان اللہ سریع الحساب بے شکا لازر حساب کول والدے ابو رسا عجیب کتاب دے وی ظلم نشتا ہے بازی سنے جیتو لے حساب کو جیتا درابی حساب تا حساب منم ننسوے ہوگا بچی حساب کئی ظلم نی سوکی در تا حساب کئی رسنی ظلم نی اب یاسنگا حساب بکئی این اچاستاو دو کسانو بمن کی جنگ دے وی رکی سرک توالے ویسا لخلق را ہونگا مخبر حساب کا نو کې سره په خپل ځان سره په سلام په بیاوي کې ما سره زیاته وي دغه نو څو کلمات نو وي الله مو یې اقرا کتاب کفا بنفس کلیوم علیک حسیبا اے بندگا من نام دی ولو لجس دی پټول عمر کی کری بل چالا دو ضرورت نشتا کفا بنفس کلیوم علیک حسیبا بس بخفل حساب و کام سورہ بنی اسرائیل کی فرمائی رضی یوم الدین مانا و رزد جزا حدیب الوردی یو اقلی خبرم پکے ذکر کام دنیا دا کافی رو اقلم داوئی تردی چی زہریے چی اللہ زمانی رئی اقلم داوئی چی دنیا کی او دا سیزے پکار دے چی دقو بدل ملاوشی او ظالم تد ظلم سزا ملاوشی بلی کفار اخبر ذہن کی عدالت میں رجوڑ کری افی سری کی گی زلو یوم الدین اقلنم پکار دے سمرا خلقو من جناو کل تلاو دنیو کل روجی نیسی او زرابر ورتس ملاو ندی اقل وی او دا ترس پکار دا چه دی جڑا دی مظلومیت دی عبادات و اجر پکی ملاوشی اغیط وی یوم الدین مالکی یوم الدین دارمی سمرا خلق و دنیا بی ظلمون اکڑی اپا ظلمونو لکنو ناحق انسانان وجلی ادا سمرا سمرا خلق و حیائی حضم کڑی او دا خلقو دا معلونو سره ایلو بکڑی و تر مرگ پاغتو دا ہوا اپنے لگے دی اقل ویدیو دا سے دے پکار دے چیزا اللہ سے چی پبینو سره بھی چیزا تپوسو شی مالک یوم الدین مالک دے دورزد حساب دورزد جزا او دا غمانا سره تاسر سوره سوافات امرا روان دردان ترایات دیکھ ایدر پنجوستم اہننا لمدینون دمدینون مانا ومجیون محاسبون آیا مغلب بدلرا کریشی منصر حساب بوشی ندین فمانا دا حساب دے و حدیث پاک امرا غلی اللہ حبیب و یلکیس و من دان نفسه و خیارا غصو دے چیزان سر حساب کو و عمل لما بعد الموت او دا غجوند فار محنت کو کمچ مر نفس را روان دے ځان سره حساب وګور روزانه ماسو ته حساب پکار دې چې ټول ورځ یې رښوا ما په دې کې د الله رضا ونګي سورکارونه وکړ او د الله د نافرمانی کې سورکارونه وکړ د قبر دروازې دو خرابې دو می سورکارونه وکړ او د قبر ته جوړې دو می سورکارونه وکړ مالک دې د مرضی د جزا او د سزا او مالک دې د مرضی د قیامت او د مرضی د حساب د کې سوال راځي او مفسرین هغه ذکر کړي دې جواب یې کړي وایي تخصیص دې یو مدینه ولو الله خو نه د مالک دې اسباب هم مالک ځکه نن مالک څوک دی نن مالک الله دی سوال دی لا تخصیص ولي وکړو چې د درځه د قیامت مالک دی هغه نن مالک دی دیو جواب ادا دی وتخصیص الملك بيوم الدين لا ينفي عما عدا دا تخصیص نفی دے معادا نکے زکا مخی خبر ورکو بے انہو رب العالمین اللہ دا تمام مخلوقات و فعلن کرے او رب العالمین عام دے پا دنیا و فاخرت کی یو جواب داو قصود کی پوش رہی یا د تخصیص دیما وجه دار چې د دنیا کې باز خلق او مجازي ملکیت حاصل دي اگر باز علماء د دین انکار کوي چې د ملکیت مجازي ده خدا علماء ذکر کړي د دنیا ګورته بادشاہ دی ادکار خانی مالکی او د جیدان مالکی دی ملکیت ته ملکیت مجازي وي لکه امام ابن کثیر هم دا سی ذکر کړی معرفت القرآن هم ذکر کړی جواهر القرآن هم ذکر کړی چې د دنیا دا بادشاہي مجازي دا امر یو شو راځو په ورځ قیامت باندې ټول څه ختم شي که څوک فقیر دی او که بادشاہ دی او پرست قیامت بتش تور او بربند را پورت کی ایدانی بادشاہ سروان تب لغ کری اللہ فرمائی لقد جیتمونا فرادا اے زما بندگانو تاسو خطول مال تش تور را لئی دیو جنت دنیا یو بادشاہ ووئی حلق انی سلطانیا زما بادشاہی غلاړه ختم شوا تشکر پاتشم دنیا کې هم حکومت ول قریب وي ازما په حکم سور سور کارونه کېدل دیو چې د تخصیص یو فرمایلو امام قرطبی وای تخصیص دی یوم الدین زکو چې دنیا کې کوئی په بادشاہي جنگ نه په کورسي جنگ نه لکه فرعون او نمرود او په دغه ورځ د چا په بادشاہي کې جنگونه ني ټول بالا تا عجزوی او سوره مومن او اخر کې راضي وای ولی من الملک اليوم اے دنیا بادشاہ او اے دنیا انسانانو نن بادشاہی د چا پلا سوګنا نو ټول مخلوق به جواب ورکي لله الواحد القهار وی به یواز الله لرا چی کیو دی او قهار او زور ور دی رزق مالک یوم الدین په دغه ورځ به څوک مالک ني سوک بافی سلک انکنی صرف اللہ وی لا الہ الا ہو فدیت بار وی مالک دے دور رد قیامت باقی قطول باج زوی ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا سور مریم کے وی وی داسمان روزم کچ سور دی جول باج زراشی بانتہا عاجز وی وعنت الوجوه للحي القيوم سورة دعاها کی وئی ذلیل بشی عاجز بشی طول مخنا اغزاد تعل چی الحي القيوم دے امیشہ جون دے دے او دے تمام مخلوقات و تدبیر سنبال کرے دے اگر قرآن کم بازے یا تنوں کی دے تخصیص اغا فائده ذکر کړي لکه وګورئ د دیر شمی پاری اول سورت سوره نبا چه تخصیص دیو می دین دستو اجنا دے آیات وګورئ وم دیر شم موتم دیر شم چې د تخصیص دا وجب مخیله شي چې مالک خوندن له نوري وي چې د ورځې د قیامت مالک دی د دې تخصیص فائدہ سوا آیات هم دیر شم د سوره نبأ کې وي رب السماوات والارض رب د اسمانونو او زمکو دی وما بینهما او هغه چې دی په من د دې دواړو کې الرحمن دې زیات مهربان دی او مهرباني عامدا لا یملکون منه حسابا مالک منش سوق دې الله سره د خبر کولو له مسوق دې شي کولاو کول بچ په واجب ولاړ اس سوک ممسنوائی مگر چی اللہ ورد اجازت و کی جزت خبری اکا لا یملکون منہو خطابا مالکان بندشی سوک ددی اللہ سرد خبرو یوم یقوم الروحو فکبر سوبدری جبریل علیہ السلام والملائکت صفا او ملائک و سفنو سفنو کی طول بچپ و لاروی ملائک او انبیاء و مخلوقات لا يتکلمون خبر بدشی کولے الا من اذن له الرحمنو مگر آغسو چی اجازت بورتو کی رحمن او اجازت نفسم سکنا حق خبر بدشی کولے وقال صوابا دو مانا داری سوچ ورتو کئی اجازت نفس بم دے سما خبر کئی دا مشرک کافر دا پارا دا شفاعت درخواست نشی پیش بولے یا دا اجازت بچا لگی کوئی ارچا لگوئی اجازت نکی اجازت بچا لگی وقال صوابا دبدویا کے حق خبر کڑیوی تبدلا الہ الا اللہ عقیدوی او بدل عقیدی بمڑ شوی وقال صوابا دیو جن تخصیصیو کو دیوم الدین دارنگو گوری سورة الانفطار دیدی ارشم فارک رازی یو شوفان راوالوی او داغی آتی مبارک و گوری دلسم نمبر مخی وی و مادراک ما یوم الدین سشی پوہ کتال رئے مخاطبا چو رزد جزا صدا رضی صاحب صدا ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا سشفو اکو تعالی رکی صدر از حساب یوم لا تملک نفس لنفس شیعا فکمرت چی مالک بنشی او نفس دبل نفس پارشین دربر پلار دزوی دپارا زوید والدین دپارا خزا دخاون دپارا و خاون دخزی دپارا دیوبل دپارا دس مالکان بنشی والامر یوم ایذن للہ او کارون فی سلیف دارت بطول دا اللہ پلا سکی وی دیو جنے تخصیص فرمائلو دار کے بڑی سورے تواہاش پانا سمکارکی چی وجد تخصیص دا مالکی یوم الدین صدا حیات بڑی سورے تواہا یو سل اتم نمبر یو سل اتم نمبر آیات مبارک و بوری فرمائی یوم ایدی یتبعون الداعیا لا عوج له یوم ایدی انفد غورد قیامت یتبعون الداعیا روان بشید خلق دبلن کی پسے اسرافیل علیہ السلام دشپیل ای پسے بروانوی لا عوج له نبیس کو بوالے ددی بدلو دفارا دلہو زمیر یا دی داعی تراجے یا په داعی کی دعا پرتد نواغی تراجے رے لا عوج له نیر الدعا او لا عوج له نیر الداعی نبیس کو بوالے ددی بلنی دفارا وخشعت الاصوات للرحمن او چبش یوازن درحمن روان دی صبح خبر خدر رکول نشی طول بخاموشی خاموشی وی فلا تسمع الا همسا نناو بری مگر کشار د قدمنو همس د قدمونو کشار باوری پا کلار کلار پا پتا آواز باوری دی وجن دیتا و ایمالک یوم الدین او آیات ماؤن براوی روی چی پتن در تولگی اگری سور ایم بومن سلی رشتما پارکی چی دیت باز قرآن شریفنو کی سور غافر نکلے داغی آیات مبارک او گوریش پاڑا سن نمبر چدا تخصیص دا مالکی یوم الدین اولیو فرمائلو آیات پاڑا سن گوری یوم هم بارزو وربخی ویلیو در یوم السلام قرآن میں خفل پیغمبر علیہ السلام ترا لے گلے چی خلقو لیر ورکی دو رضی دمولا خاتنا تقیامت بنونو کی اولم دے یوم السلام ادا وطولی ہوئی لہر چا ودخفل منصر مولا خاتشی اد بچو بدخل نکا آدم علیہ السلام سر ملاقات شی او د مظلوم او د ظالم با ملاقات شی زکور تویل یمزر یوم السلام ادی کسورا خبری پردی دی باز کارون اد شرمن لگئی دی دنیا کی اغفت دی پرست قیامت با پڑا گشی بیزنونو کسورا سورا گندگی دا او پٹا دا ظاهرن اسلام دی او زړکی صدیقیت دی وای وحسن لما فی الصدور زړونو دا ارسو پډاګ شي لینذر یوم السلام چې خلق یو رل دور زده ملاقات نا یوم هم بارزون فکم رسیدی بد قبرون میدان دا محشر ترا سرگنشی لا یخفا علی اللہ منهم شیعون پٹ بنشی پا اللہ دبین سشیر بچی دا ٹول را جمع کی ربی خریف اور تویل من الملک اليوم اید دنیا بادشاہانو نن بادشاہی دا چادا تا خوب کرسی دا بولا چی زمال آسو کی لخ کری دی کرسی دا اقتدار دے اصور اصور ظلمون دیدی دی کرسی او دی اقتدار دو جنکڑیو لی من الملک اليوم نن بادشاہی دا چادا ردا ٹول بجواب ورکی لله الواحد القهار يوازد الله دفار شيكيو القهار او زور ورده نو وجد تخصيص دي وجنوا مالك دي اختيار من دي دورزي دجزا او دور دید حساب ایاک نعبد و ایاک نستعین خاستا تمونگ عبادت او خاستا نمونگ مدد وارو الہ العالمین خاستا تمونگ عبادت کو او خاص دثان مدد وارو ورمخ کی دا اللہ بن زنون ذکر شوئی اسماء خسنا اللہ الرب او رحمان رحیم او بن زم مالک بن ز اسماء خسنا ذکر کرلی اولا محافظ ابن قیم رحم اللہ و ایدان تولو اسماء حسنہ و اصول لی اغنو طول دی تراجی لی اگر دی نمونو پا پی جندو او دی صفات و پیمان بند دی مرتبی تو رسیدو چه اس دخل خالق و مالک سر خطاب شورو کو ایاک نعبدو خاستا لرمد عبادت و بندگی کو و ایاک نستعید او خاست تانا منگ مدد و نسرت وارو عظیم اخی بارا کے حدیث سمراغل ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی و ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی لی قبض بکی اللہ زمکا اے فموٹی کی وزمک راوالی کما یلی کو بشاڑی او داو آسمان رب پخیل آس کے رات آو کی ثم يقولوا يا بوي انا الملك اين ملوك الارض بادشاہ دے شوشن دزمکی بادشاہان حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړي مګه په قومي کې روي چې قران کې ویل والارض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سوره نمبر کې وایي دا ټول زمکه به په مټیو پښندای کیږي او اسمانو نوواړ به په خلاص کې راځه او وی او ایبا انل ملک او زبادشاہم اے نملوک الارض سشول بادشاہان د زمکه سشول دنیا کې چې به زبادشاہ اے نملوک الارض سشفل بادشاہان دزم کی دیو جنہ حدیث پاک کی نام را گئی گورا ملک الملوک اللہ دے بادشاہان و بادشاہ سوک دے دیو جن راغلی وی ناکارا پدمونو کی سوک دے چی اغتا کیلی ملک الاملاک چی بازی ورطا شاہنشاہ ہوئی شاہنشاہ مانا تا دا بادشاہان و بادشاہ دیتا پیغمبر علیہ السلام پتھولو کی ناکارا نوگئے لحدیث دا بخاری و مسلم شریف دے اور نور محدثین و رحمہ اللہ ذکر کرے وی ناکارا پدمونو کی زلیب اغدار جور دلون کی بادشاہ دا بادشاہ خارو شاہن شاہ وردی لیکی دا جملد تولی دینونو مقصد ترول سیدون بورتا سو امام ابن کثیر ابن ذکر کریو نور مفسرین ہوئی علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ہوئی وید تمام مخلوق اغسر او د تمام پیغمبرانو د شریعتونو اغسر فدی دو کلیبو کلی ابن کثیر وی قال بعض السلف وی بعض سلف وی سلف زمون دی دینی بشران دوی چه صحابه اکرام دی تابعین دی تب تابعین دی چه دیتا خیر القرون ہوئی ادین اپن دنیا کی درو خوارشوی دین اپن دنیا چاپا خبر دیر اعتماد لکے جی پا قرآن و سنت دیتا لیلی دی و ایمان سلف ہوئی چه الفاتحة سر القرآن فاتحة دا قرآن سر دی راہ دی خلاصے را و سرها هذه الکلمہ د ټول قران نه جوړ سوره فاتحه دا او د سوره فاتحه نه جوړ په دې دوه خبرو کې ایا نعبد و ایا نستعين زکه د دې د بار زمونږه استاد شو د تمام جناتو الٰه العالمین پیدائش کړي علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی اللہ دنیا تصمر صحیفی و کتابون را لے گلی او بیاد دی کتابونو اغم قاسد و معانی فتورات انجیل و قرآن شریف کی جمع کرے او بیاد دی دولو کتابونو اغم مقصدون قرآن کی جمع کرے او بیاد قرآن شریف دا طول معانی و مفصلو کی جمع کرے او دا مفصل و مقصد پا سورہ فاتحہ کے لئے او دا سورہ فاتحہ مقصد پا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لئے دلتا علماء کرام و دا عبادت مانا کری جو غبی عبادت معنا د پلوغت کې طاعت تم وی او تذلل تم وی عاجزی دا عبادت دا پلوغت کې عاجزی دا وی او پر شریعت کې عبادت ستا وی علماء و لیکنی امام ابن کثیر چکا بمانا کلی داری رلوی جامع مانا را وی پا شرع کی عبارت تے دا اغسنا چی جمکی کمال محبت او کمال عاجزی او یرا ایک دا معبود کمال محبت تے او د معبود روان دی کمال عاجزی او یره ده د دې کمال محبت او عاجزی او یره په نتیجه کې چې سشه د دې بندا او مسلمان نه صادری کې دې ته محبت وایي اور دی ایاک نعبدو کی اغا مقصد ذکر کئی چې زموږ استادو د تمامو پیریانو د پیدایش مقصد داله لکه وګوره سوره زاریات ویشتم فارکی چې دی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اغا مقصد ذکر کئی چې زموږ او د تمامو پیریانو د پیدایش دا مقصد دی آیات غوریش پکپن روستم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الٰهِ الْعَلَمِينَ وَإِمَّانِ لِلِّذِي دَا كُلِ پِرِيَانُ وَالْإِنسُ وَالْإِنسَانَانُ د پیریانو د انسانانو د پیدایش مقصد سره الا ليعبدو حضرت عبادت معنا بایو فصیل ګړي چې ما او پیجنی د پیجند الله ګور په پټي او دکان او کارخانه کې نه دي بس ګور او کالج نو شای کې نه دي الله به پیجن په قران او سنتو کې اقران و سنت و مساجد و مدارس کی بھی د تمام انسانانو پیریانو د پیدائش مقصد دے د الله عبادت و بندگی اقران ته جواب الکلم وای تاسو سوچئ چې ذهن تراجی څنګه جواب الکلم دے ورنا عبدو لفظ د جواب او کلم نه ده کدل ته ویلې چې یا کارنار کاو تا ته رکو کو نو رکو پکې راغلی او نو نو او کنا سجود ویلې چې تا ته الله سجدا کو نو سجدا پر راغلی او نو رکو پکې تو اته ویلې چې یا کارو صلی خاص تا ته مشکو نو مش پر راغلی او روزه او زکات به باندې او کئی آکا نسوموی ویلی وی نروج براغلی و خنور بتبار وی نعبدو اداس لفظ رارو تمام عباداتو تے شامل کو ممتا تا یواز رکو کو یواز تا تا سجد کو او یواز تا تا روجنی سو تواف کو یواز استا کنم نظر ور کو اپا دی عبادتو اللہ تا خاص کو ذکر آئی آکا مفعول بیهی دے مقدم دا نعبدو دا پارا او تقدیم دا تخصیص او دا حسر دا پارا راغلے خاص تالا مونگ عبادت کو سمر عبادت چیدی اللہ تا فاغی خاص کو یو جامع لفظ ذکر کو جملہ عبادات تا اللہ پوری مختص دی اب یا گو عبادت یوازی دی مجھل نوائی دے عبادت تفار علماء گڑک سام ذکر کری علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ دے عبادت زمرہ اقسام ذکر کری مدارج السالکین کی فرمائی او دمدار السالکین والجند سلم نمبر صفحالا ویدی دائی آقا نعبدو دید بن آلق و سرور و قواعدو نبی عرصو فالعبودیتو اسم جامع لهذه المراتب الاربع عبودیت و بندگیری یو جامع نمده دی سرور و مراتب و دفارا قرآن عبادت سرور سے سنے جبی وینا دزڑ قول عمل دزڑ عمل دجوار ہو دا سلور وارا چرا جمشی دیتا ویدیاتا نعبدو قول دا دزرس دے فقول القلب هو اعتقاد ما اخبر الله سبحانه به عن نفسه عقیده ولری چې الله د خپل نفس باره کې کوم خبر ورکړي قران کې د خپل نبی په شبا بس دې عقیده ولری دې کې باخوا دې خوان کې وعن اسمائه و صفاته او الله دې د خپل نومونو صفاتو کوم خبر ورکړي د الله د ذات باره کې بد دغ اسماء و صفات و عقیده لری و افعاله و ملائکته و لقائه علی رسل سان رسوله اللہ دخبر و ملائکو خبر ورکڑے او دخبر ملاقات خبر ورکڑے پجب دخبر پیغمبرانو دیتو ای قول القلب پزړه کې بخولې دي ایمان عقیده دي د تدزله عبادت او پدتی وي اګه سره ظاهرا لګیا د تدزلو توجه برابر نه ده نبی هغه د منافقې عبادت دي چې بجو کړي په وړو توجه کګل لکه به عقیده وي چې الله د کوم نفس د خپل ځان د طرف نه خپل کتاب او د خپل نبی په جبه مونته خبر را کړ د خپل اسماء او صفات او افعال د قول اللسان ده د جبه عبادت ده الاخبار عنه بذلك ده د غزله د عقیده او په دې جبه خلقو له خبر وکړي والدعوه اليه دغی عقیدی تبرا بلل کے وَالْرَبُّ عَنْهُ او دی خُلِ عقیدی نَبَفَ جَبَ شَرَلْ کے قَسُوک دی عقیدی دَسْرَتَ نُقْسَان رَسَئِ نُتَبَفَ جَبَ دِفَا کے او دی جبی عبادت دادے و تبیلِ بُدْلَانِ الْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ لَهُ کم بدعات عقیدتنا و ملک چد لغخل عقیدی مخالف دی داغید باطل والی وضاحت بفجبکے والقیام بذکری ہی لاللہ یاداش دفار بودری ہی قائم دائم و تبلیغ اوامری ہی او داللہ دا اوامر و تبلیغ و خلق لکے دیتا ججب عبادت ہوئی او د زړه عمل سره او عمل القلب محبت بد الله سره ای توکل به الله وی عنابت به الله ثی ير بد الله نه امید بد الله نه او اخلاص دین له دین به الله ته خالص کې او صبر علی اوامره و عن نواهیه دا اللہ پا وامر و صبر کے دا وامر بزے بزے دو حکم مطابق ادا کے او دا اللہ دا نواہی دے اجتناب بکے وعلا اقداری ہی پا تقدیر بڑی صبر وی او راضی کی گی بپا تقدیر والموالاتی فی والمواداتی فی دا اللہ دا فارب دوسری ساتھی دا اللہ دا فارب دشمنی بکے الله تعجزیب کے دی طول توی اعمال القلب او سلورم دی اعمال الجوارح دان دامنو اعمال لکمز و جہاد جمعی و جماعات و مسجدن تقدمنا غسل دا عجز و فقیر و بیسر مدد کول دا اللہ مخلوقات و سر احسان کول دا سلور چرا جمشی ندی تا پورا عبادت ہوئی عمل دزڑ عمل دجبی وینا دزڑ وینا دجبی او اعمال دجوارے ہو دی دولو تا عبادت ہوئی ایاک نعبدو خاستا لراللہ منگا عبادت و بندگی کرو بیا په دې یو یو خبره کې څومره تفصیل پروت ده. یو یو خبره کې څومره څومره تفصیل پروت ده او ټول انبیاء علیهم السلام الله د دې آیات د وضاحت لپاره دنیا ترالې کړي. الله د دې د وضاحت لپاره دنیا ترالې کړي ور هر پیغمبر دې ته بلنه کړي یاک نعبدو اور ټول پیغمبرانو دې ترا بلنه کړي دي تمام انبیاء علیہ السلام دی طرف قبل الکلی لکه سورہ انبیاء اوره ولسم بارکی سورہ انبیاء را دی چلی یا کنعبدو او دی یا کنستعین دا مقصد مخلشی چلائی یا کنعبدو آغا مقصد دے شتول پیغمبران تدید فارا اللہ را لگلیو پیوشتم نمبر آیا تو گوره وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ أَوْ نُورًا لِّقَوْمٍ مُّخْتَصِّرِينَ بِأَيِّ رَسُولٍ دُنْيَا وَلَوْتَا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ مَغَرُّ وَهِبُ قُولَ ذِكْرِ غَمْرَتَا أَنَّهُ جِبِشَكَ شَانْدَارِ لا اله الا انا کیشته بنده عبادت او بندګۍ مستحق سیوا زمان مگر دې فعبدو نو یواز ماته عبادت کوي رحم کوي ګور یا کنعبدو دې مسکیو دې غافل پته یریگا ماشی سمرا پیغمبران را لیگریو دید پارا پیرا لیگریو تول اسمانی کتابو دا پیغام روڑیو چی ای یا کنعبدو خاص تال عبادتو بندگی کو او تانا بغیر چی سمرا دی نداغی عبادتو بندگی نکو دا جور سور نحل چی دی ای یا کنعبدو دی مقصد پارا الله دنیا ته ټول پیغمبران را لېګنیو سورہ نحل سوال لسم فارک را دي آیات ګورېش پک دیرشم ولقد بعثنا فی کل امه الرسولا ان اعبد الله وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ او بیشکرا لیکلو په هر یو امت کې رسول رضا پیغمبر چې دې خپل امت تراغه اول دې پیغام او دعوت او تبلیغ وسو ان اعبد الله تجلی یو الله عبادت او بندګی کوي وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ او ځان بچ کئ دی عبادت د غیر الله نا د ورو نو د کټو د مړو د ژوندو د نور چا عبادت او بندګی مکوي او په اشراق فل عبادت کی آیات نو راړو چې ګور هر کې غمر چراغ نه ویا قوم عبد الله نوح علیہ السلام فرمایلی بود علیہ السلام ویلی یا قوم عبد الله صالح علیہ السلام ویلیو یا قوم اعبدوا الله شعیب علیہ السلام ویلیو یا قوم اعبدوا الله بدا د تمام کتابونو هغه خلاصه مخلف رتدا خاص تعالی الله مونږه عبادت او بندگی کوو الہ العالمین خاص تعالی رب عبادت و بندگی کو ا دې عبادت ګڼ اقسام دي لکه تاسو واوري د زړه عبادت د جبې عبادت د نور او دامن عبادت امام غزالی رحمت الله علیه د عبادت یو لس اقسام ذکر کړي ایګورموز زکات روزه حج د قران تلاوت په هر حال کې د الله ذکر د حلال رزق د لپاره کوشش کول د عبادت لکه ساري د دکان وروته او څه چې د اخلاق او خرصو په الله د حکم مطابق ځکه عمل علی عبادت جوړیږي چې په طریقې د پیغمبر د حلال رزق د لپاره کوشش کول د عبادت دی د گاونډي او د مرګرو حقوق کلا کول چیر را گاونډي اگر چې مسلمان دی او کافر دی او گاونډي دی حق دی دارنګه د عبادت په اقسامو کې خلقو ته د نیکو کارونو حکم کول دي چې هغه د امر بالمعروف او د بدو نه منې کول دي چې هغه ته نهي عن المنکر وي او په عبادتو کې لسم نمبر دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت او عمل کول هي په هر خبره کې سنت لګول او بیا په هغه عمل کول لکه کور تغیر دنه کې د سنت طریقې سره درابار کې د سنت قبرستان باندې تیرې ګیرو سبکه په بازار تیرې ګیرو سبکه جمعه لدن نه کېږي د سنت طریقې سره رابار کېږي د سنت سره بیت الخلاء د سنت طریقې سره او شرابار کېږي د سنت طریقې سره جامې چې سنت طریقې سره حجو با د سنت طریقې سره او دس کې سنت طریقې سره رضا الله د حبيب په ټول سنت او عمل کول دا د عبادت او یو لوی قسمونو کې لري وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ او خاص د ثان مدد غواړو خاص د ثان مدد غواړو ورم مدد غفتل یو تحت الاسباب دی دا قرآن جیس کلی دا اسباب دلان دی چانا قرص وانی او دا پیغمبرانو کلی دا دا دید و دا توحید دی سر دا شرک لی لکه سوره آل عمران کې وتا سوره راشي پدره مبارکي عيسو عليه السلام ګور مدد غوښتو وي من انصاري الى الله زد الله دې ته خلق را ول زما وسو مرګرتیاو کې شوق به مرګري شي قال الحواريون نحن انصار الله المخلص دوستانو یې مون دا الله د دین زادیانو سورہ کہف کې راغلی دا الله غنیک بندا چې د ټولې دنیا بادشاہ ذوالقرنین رحم الله امرت تحت الاسباب دخل کو نه مدد غوښته و ایفاعیدونی بقوه زستاسو دی اجو جو ما جو چونس کی دیوار جوړو او ما سره د مټو مدد کوي اسباب اللہ دے مدد کے دا اللہ حبیب بغور دا حج پر موسم کی گرزے دو منا مزدرف عرفات کی شتا دے سوک چمال فقل وطن کی زیرا کی چند دا اللہ دا دین و توحید کتاب خلق لو رسوم فا ان قریشن منعونی ان ابلغ کلام ربی قریش زمن کړه د خپل رب د کتاب او پیغام رسولنا د مدد مغاله وکړه د الله دیو جن باندې دیوالو ته انشوار کې دا د الله او د رسول امداد یا بلکې الله حکم کړي چې تحت الاسباب دی او بل سره مدد وکړي و وتعاونوا على البر والتقوى او یو بل سره مدد وکي د نیکو او د تقوا په کارونو کې وإياک نستعين او خاص تانا مونږ مدد غواړو. ادا سي وندوي چې پس کې لا تاسو دي نحو کې ویل وي کله حذفت المفعول عموم ته اشاره وي تانا مدد غواړو فارش کې سبرا حاجتونه چې څومره مشکلات چې دي نو خاص د تانا مدد غواړو فوق الاسباب فوق الاسباب مدد غفتل د مخلوقنا دی تشرک وی لکن اشراق فی الدعا کی تاثر آغی تفصیل و آوریدو دیده کی یو سوال علماء ذکر کرے و جواب ذکر کرے چی عبادت کون کے یو دے نو دے سکتا وی چی نعبدو نعبدو خودے جبی سی فالا امدد غفتن کے یو دے نسنگ و نستعین دیو جواب زمون دی مشایخ و رحمه اللہ دا کرے و اگر عبادت کون کے دان سر علم دول عبادت کون دول عجز ریو رجی دول عجز کل حاجت روا پاک ختم شکو کپولیس زم عبادت کوم د ویوم کولو ولی بم کولو چې دا موږ به ټول وکړو او عبادت و یا جزای نه چې ټول درته عاجز دي حاجت روا په کې کوم نه پاتې شو ځکه د جبې سیره ذکر کړ او د توحید نستعید ټول دل مدد غواړو ټول دل تر محتاج یو انبیاء تر نه وختو اولیاء تر نه وختو ټول استاد تر محتاج دي یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ و یہ خلق طول دا اللہ تدر فکرانی ای موسیٰ علیہ السلام و رب انی لیمان دلت ایلی من خیر فقیر اللہ چی سرالی گی نستا کلیم اللہ ورد فکیر و محتاج دے نطول دا اللہ نفاری دا غفتن کی وی اواز ندیل ستا دی در تا ٹول و لار دی نش ٹول واپس کہنا نما بسن بخالی داستی گی اواز علماء یو جواب بلم دا کرے چیدان نعبدو نستعینو کی و جمع راغلی د یو جواب تاسو غواړئ د دې د ځان نه او د نورو نه خبر ورکړي چې الله عبادت کو درته ډېر کوي زم پکې یو مدد تر نډېر غواړي زم پکې یو ادم له باور لیکي چې دا جائز دي چې دا جمع دې د تعظیم د فاروي دام جائز دی چی دا جمع دی دست دا فاروی دا تعظیم دا فاردیوی اهدن الصراط المستقیم اوخی ممتا مضبوط کی منگا تر مرگ مقائم و دائم ساتی فلا رنیغا ورمخ کی سورہ فاتحی کی دو وسیلے ذکر کے لکہ باب الوسیلہ کی بوئی چھے وسیلے دو گن اقساب دی نٹول ناروا دی و نٹول جریسی دی بلکہ کم وسیلہ چھے قرآن و سنت روا کھڑی اغروا دا کمی تچھے ناروا و اغناروا دا دو وسیلے ذکر کے یو دا اللہ دا اسماء حسنا وسیلہ اذن دے عبادت او دے استعانت وسیلہ اللہ استاد انہوں نے اللہ اور رب او رحمان او رحیم او مالک دے دادر تو وسیلہ کو اولا عبادت او بندگی چې در تکو دا وسیله کو ور خپل نیک عمل الله له وسیله کول شي چې ته الله را تلاوت به او خدا در ته وسیله کوم زما را حاجت پوره کی الله را روزه دیو دیوا خیر خیرات می ورکو علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وی بدار السالکین کے وی سورہ فاتحے کی دو وسیلے جمع کری یو وسیلہ سوال اللہ حمد فاللہ سناو داللہ لوی شانو ادوے مو وسیلہ سلا بی عبودیتی ہی داللہ دو عبودیت و دو بندگی رئی وسیلہ دا داغه نفس سوال کوي اهدنا او دې کې یو سوال مفسری به ذکر کړي چې دا سوال کوونکی هو مؤمنان دی او مؤمن خو فلاره د جسو فلاره له غسل ځان ته وایي چې اهدنا د تدباغی فلاسفاو کو جبا کیوئی تحصیل دا حاصل تو ایدا سوال علا رادی که دا ہدایت مراتب چانی پی چند دی دا ہدایت دا پارا دیر مراتب دی عدلت علماء دا جواب مکڑے کہ چر مومن دے اوپر ہدایت دے نو اهدنا کې دې د مضبوطوالي سوال کوي مضبوط کې مون فلا رنيغا او قائم او دائم موسی ته تر مرګ پني غلارا د ناکار خاتمه نه یی دا ګوره عجیب سوال دی او الله د قبل نو ادم کوي تاسو مخکې واورې د فضایل او فکر چې بنده وي الحمدلله او الله وي زما بنده حمد چې دی وي رب العالمین او دی وی الرحمن الرحیم وی حسنا علی عبدی بندرہ بان سناوی او جلی وی مالکی او مدین وی مجدنی عبدی زمالوی شان بیان کو او جلی وی یا کن عبدو یا کن سعین وی هادا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سعلا الله مونږ قائم او دائم او ساتي فلا رنيغا اصل کې د هدايت مراتب علماء ذکر کړی التدبر والبيان في تفسير القران بصحيح السنن پې فرمایي چې راسوال هغه چاله کې دا کیږي چې د هدایت د مراتب نه هغه خبر دي د هدایت لپاره مراتب دي وګوره انواع د هدایت مخې ته کوي علامه ابن قیم رحمه الله وايي انواع د هدایت سلور دي سوري انواع الهدایت اربعه اقسام او انواع د عبادت شلول دي یو هدایت عامه ده چې شریک دې په مخ د ټول مخلوقات کې وي الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا ارشیده دا شکل ور کړه دې او به ور ته ہدایت کړه تاسو ګورئ د زناور بچی چې پیدا شي دا د مور د پیرولو چل ور ته چا هوله دې ته ہدایت عامه وایي د خپل بچی سره د زناور ومنه د خپل پیدا کیږي پای ور ترابري ادی بچی تا دا پیرو دلو دا چل چاو خیلو دیتا ہدایت عام باوئی تا ٹھول مخلوق تا که انسان دے او که حیوانات دی داورتا حاصل لے دیتا ہدایت عام باوئی وی سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى ابي اوي فهدا هدايتك ذين كسم هدايت دياغي سب بيان و خودن ہوئي لكراتي و اما ثمود فهدينا هدايت دي کوي اله روغه جدا کاغذ او ذاتي دا خير دي دا شر دي دا هدايت دي دا ګمراهي دا درې قسمه هدايت دي توفيق او الهام زړه کې اچو لَكَ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاقُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاقُ سُوک بِلَارِ قَيْا وَسُوک بَهِدَایَتْ قَيْا تَوْفِيقِ وَرْقُ لَكَدَ اللَّهَ حَبِبْتُ مَسُونَ خُدْبَكِ مِنْ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا حَادِيَ لَهُ چاله چې الله هدایت دوی د شو کې گمراه کول او ان شاء الله توفیق ورکړي او شو چې هغه به لاري کې د شو ورته لار سمون کې نشتا او دا هدایت د خپل پیغمبر او د ټول نفي کړي انک لا تهدی من احببت او سلورم هدایت ته هدایت جنت تا لك اله العالمين سوره يونس کې وي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم دایتا بجنت د فلو طرف ته د ایمان د وجهنا الله هدایت کوي اجلته ان کو الحمد لله الذي هدانا لهذا دیو جن وی بندتا هدایت تامچ کم مطلوب دے دانا حاصلی کی مگر پس لشپگو خبر ہونا مگر لشپگ خبر ہی چاہتا حاصلی کی نو کدے بیا اہدنا نوی نو بندے رسے دے او کدا بھی تو ارسو کوئی اہدنا سراتو مستقی یو قرد آدے معرفت د ټول هغه چې دې کوي او دې به پریزي هر څه پیچلي دي دا الله د مرضي هغه هر څه پیچلي چې دا بکای او دا الله د ناراضګۍ هر څه پیچلي چې دا بند کړي وظیفه لري مبتدا الله درضا ورته کشن خبرې معلومي دي رشلي راتللي معلومي دي کوو اته دینا الله مولا استاد مرضي ټول خبرې معلومي نه دي یو مرتبه داشو دی جنگل دطول و حاغس چی سبے کے او سبے پریزی زکا دا ستارب تا محبوب دی او دا پریزی بے زکا چی ستارب پی ناراض کی نو دی پلو گورا کدا اللہ در رضا تولی خبر نبی جنی او در ناراض گئی تولی نبی جنی نو ہدایت کامل ندے ناقص دے ذکا هو ایو اهدنا دریم خبره چې په دې شپو کې پیژندل دی هغه دا چې کوم ټول چې زونه الله وحی نو تر هغه باندې کله کا اراده کړی چې کایې کله ګورې مو پیژنې چې په دې الله راځي کې په دې په نام ورته اراده نشته اګی دې چې تر مرګ پورې وټکو رزکا بوائیو اہدنا تکشور مسلمانان بوائی چیر دا پردی حکونا بوارکو او دا خور را طرف را خدا بوارکوم بے او کی دیجی جی بڑی اواری دکی سپو شوئی بخبر بوائی چی اللہ پا کمو خبرو خوشحالی کی چې دې د هغه د کولو کلک اراده لري او چې په کومو خبرو الله ناراض کیږي نو چې دې د هغه د کلک اراده لري چې نه کو غیر خبرې موږ ته معلوم دي چې الله په ناراض کیږي خو جب و سنبال نه ټول شپه ورځ غیبت کو چغلې کو سپکې د بل د خفقان خبرې ته روشي د ترسو چې دا خبره مکمله شوي دي زمونږ هدایت څه دی هدایت ناقص دی ځکه مونږ اهدنا کې سوال کوو دریمه خبره دا ده ان یکون قائما به فعلا و ترکا د الله په دین قائم دی د کولو په اعتبار او د پرېښودو په اعتبار ځکه زمونږ دین دا دی څه به کوي نو څه به پرېږدي ذکر وکړي نو غیبت به پرېږدي نو که چېرې په دې فعل کې څه کمی راغی او یا په دې ترک کې څه کمی راغی نو هدایت ناقص دی ورو دې درو ته اصول د هدایت وایي ابا ان څوم په دې د لیدرو ته سوي اصول د هدایت ورته وایي وای دي په دې دری نور دی خو هغه د دې د کمال او د تمام نه دی ورغه درې دی چې هغه یو قسمه سلور ته خو دې دریو د اکمال او د اتمام د پاره دی لکه ډیر کارونه دي تا ته اجمالاً هدایت اغه لښوي او تفصیل یې نه پیژني خبره څه شو شوې لکه ټول مسلمانان پیژني چې موږ فرض ده خو ایمان سره یې موږ په تفصیل پوي دي دې کې فرض ده دې کې سنت ده دې پدې کې اطمینان پر رکو کې سره موږ پیژنو اجمالاً او تفصیل یې نه پیژنو هر مسلمان ذهن کې دالي چې زکات سره زکات فرض دی خو تفصیل د زکات نه کیږي د ګوره دلته اجمالا هدایت شوه خو دې محتاج د تفصیل تا دې محتاج د تفصیل تا دغه خبره ده د دلته هدایت شوه من وجهه دون وجهه اے یو وجه نه هدایت شوی خو بلا وجه پکې پاتې ده د دې محتاج دې تمامه هدایت ته چې دا هدایت مکمل شي لکه کله وایي یو به دې خبره پوهې کوم خو پدې پکې نه پوهېږم اوس دا چې نه پوهېږي نو دا نیمګړې ده درېمه خبره دا ده چې څه تفصیلا د ټول امور او طرف له هدایت شوی ا دې روانه ده خو دې محتاج دی چې تر مرګ به همیشه پاتې شي کې او سړي یو کال دا ټول څو په جنتن ته دي ا دې روان دی خو بل کم خاط نو بچي کوي ا تر مرګ پورې خبره کړې شي نو دې محتاج دی استقرار او دوام دا شپږ اصول دي چې په دې غوړه هدایت تابع په دې باندې سچېږي هدایت په دې باندې تابع وګوره دې تفصیل په جندو سره دا سوال راځي نه چې مسلمان څنګه وي چې دې نه کنا ذہن مو بفرانی دستے شو ہر سوک محتاج دیشی دیئے مقتا ہدایت ہوگی سپر زدین خبری شب آغی ترو سفوری مونگا نمو اہدنا اوہے مونتا مزدود کی مونگا تر مرگا مقائم و دائم مساتے پلار نیغا اکل اگر داٹوڑ خبر حاصلی وی خوپدی کی زیادت تسر محتاج وی بیا سوال دی لکه سورې مریم وګورئ پاړه سم پاړ کې دا ټولې خبرې انبیاء او صحابه دي واغی په سوال کړي نو نور اند زیادت سوال کړي پاړه سم پاړ کې سورې مریم راځي او هغه آیات وګورئ چې 70 نمبر وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ور هدایت کامل حاصل به خنورم زیادت محتاج وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زیادت وی الله کثانو ته هدایت ولار مندلی هدن نور هدایت چې دې مهنت کوي لګي آره نور بلاره الله سپړي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا زما په دین کې ځان کړی او مال لګی ټول صلاحیتونه لګی زما د رب وعده چې نور لارې ګورته پران زم ويزيد الله الذین اهتدوا هدى زیاد وی الله کثانو ته چلارې مندلی نورم هدایت درګو ګورې سورې محمد چدا پشپ بیشتم فارق راجی او یاد داو ګورې ول سن نمبر کلا دا ټول هدایت حاصل وی او مقصود پکې زیادت وی والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذین اهتدوا هغفلت جلال مند لداو فهدایت دی خدید و رب محنت کی زادهم هدى زیاد ویدیل رنور محدایت وآتاهم تقواهم اول نصیب کئی دیتا ورکوی دیتا تقوا او پرزگاری دزویر مضبوط کی من قائم و دائم مساتے تر مرگ پوری پلار نیغا اس نے غلار ستاوئی اصرات مستقیم ستاوئی بددی مانا گانے قرآن حکیم کڑی مختلفی او د سلف و نمددی مانا گانے منغولی یو مانا د صراط مستقیم دا اللہ توحید دے لقدر مفارقی سورہ عمران گورئی او آیات یو پنزوستم گورئی چی صراط مستقیم سمانا دا یو پنزوستم نمبر آیات گوری ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم بیشک اللہ رب زما دے و رب ستاسو دے عیسیٰ علیہ السلام وی نددی اللہ یواز عبادت و بندگیو کئی سادی او اللہ عبادت و بندگی لانی غلار دا دا اللہ وحدانیت او دا اللہ عبادت و اللہ پہ عبادت خاص قول دیتے صراط مستقیم ہوئے او دا غشان آیات سورہ مریم کمراجی شبان سم پارکے چی صراط مستقیم دا بمانا دا توحید دا اللہ لے دے اول مانا ہو لکه سورہ مریم شپاڑا سم فارقی ہے آتو رئی سنور دیشم نمبر عیسیٰ علیہ السلام وی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بِشَكَ اللَّهُ رَبْ زَمَادِ وَرَبْ سْتَاسُدِ نو یوازی ذدی اللہ عبادت و بندگیو کئی دا دیو اللہ عبادت او دبل چاور سرا نقول دیت سراط مستقیم وی او سور یاسی آیات اگر ایوش پیتم دروشت مفارکی چی سراط مستقیم سمانا لالتو ایوان اعبدونی هادا سراط مستقیم یوازی زمان عبادت و بندگیو کئی دا یوازی زمان عبادت و بندگی دا نیغ لاردا نوخ منتلار نیغا دخپل وحدانیت چغی کیستا یوازی عبادت دے او دا غیر در سر شریکون لنی دوی ممانے دا کتاب اللہ بتا ستا مامخ کی ویزی زمان دا صلف ہوئی او علماء تفسیر پوسول از تفسیر بیوی کلد یوشی محل آگانی گھڑی وی و مقصد یو دا چرات مستقیم دوی ممانا دا کتاب اللہ دا توحید و کتاب اللہ یوشی دا تو جدا جدا جدی دا تعبیرات مختلف وی و مقصد یو لگو ورین عبارتی سورہ انعام اتم افارکی چی سرات مستقیم مراد دین دا اللہ کتاب دے ویات غری یوسل اوش پگم پگشتب اتم فارکی سورہ نعام کی آیات غری یوسل اوش پگشتم وهذا صراط ربك مستقيما وعبد تاروخ ویچما تنی غلاروخ وهذا ودا قرآن صراط ربك مستقيما لارد رفتا دنیغا حدیب اللہ بولی عجیب شئر یو کا سوال کئی جول بولی کئی اجدی ولا ورکه به اخلی نا بیا بسکی طول برم وایو تنی غلا روخایا او تر مرگ پوری نو قران را خونو نیز تکو ندخل علماء سرکیدو در اصل که سوال لے چه سوال کم جی درکی ہے نو اخلی نا سوال کم جی ملاویو سیدی نا نو قرآن صراط مستقیم دے او جسو کی زدگی علمن او عملن دارنگی دا مانا او گر ایک بدی صورت کی راغ لدایات یہ اسم گرپن روستم کی دغی سورہ انعام کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ او بیشک دا قرآن الہ العالمین ویلا رزما دنیغا فاتبعوه دی پس علما او عملا روان شئی اللہ دی نور امت خواست او عوام جدید علم و عمل پس روان کی فاتبعوه دارنگو گلی سرال عمران چه ده سراط مستقیم مانا دا کتاب اللہ سلورم پاری اول کان رواروئی سورہ عمران کی آیات بوری 101 نمبر وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَسَرَمْيَ تَعْفِرْ كَارْكَوَيْنِ حالان کی وانتم تاسو چې تطلا علیکم آیات الله لستیشی پتا شو آیاتنا الله اته سوچو دا کوي هیڅ هم څوک چې قران اوري وایي شپا ورځ لګیا دی نو وایي دې څنګه کفر کوي دې خو هغه کتاب ور وخوري چې کفر رفي کوي او دې ایمان دې سواب خبرې کوي وفيكم رسوله او پتا سو کې د الله رسول موجود دی دغه د خطاب د صحابه کرامو پورې خاص دی او کعام شي نورستو مت کې کله الله پیغمبر موجود نه نو سنت تر قیامت موجود دی ومن يعتصم بالله موجود استدلال داره چاچی مقبولیو لگوری باللہ پا کتاب دا اللہ علمان و ملن کلاکی رولیو دا عمل او دا علم فرمیت فقد هدی الى صراط مستقیم بیشک هدایت ورسکر شوید لار نیویتا دا صراط مستقیم دو ترجمه شوید دریم ترجمه د لار د پیغمبرانو دیتا صراط مستقیم وې د دریم معنا د خود درو ور مقصد یو دی جدا جدا دی د پیغمبرانو لار وی د توحید او د انبیاء او لار د آسمانی وحی او قانون لکه ورې دی بارک د مشنم فار سوره صافات سورہ صافات غری آیات یو سل اتلسم وآتینا هو الکتاب المستبین د موسی او د هارون علیه السلام بارک رب العالمین فرمای ورګړې دی وغدواړو د کتاب روحانا وهدینا مشراط المستقیم او خدای دی و دې دواړو تلار نیغا نو نیغلار د چاد موسی کلیم الله او د هارون علیه السلام اور په موه د خپل پیغمبرانو لارو نو د ټول پیغمبرانو دینونو د اصول په اعتبار یو اصول او عقاید او دنیا د ټول دینونو یو صرف دینونو کې راځي فروي اختلافات دارا کی سوره یاسین وګورئ چې صراط مستقیم د پیغمبرانو لارې ته وایي سورہ یاسین دری سورہ صافات نمخ کرے علاقی آیات بری سورہ یاسین دویم او درم او سلورم او دیتی دسرات مستقیم مانا کھڑے فرمائی والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن چی حکمتن نڈک دے او دا قسم دسل کار رب کریم خوری انکا لمن المرسلین چی بیشک حبیبت آسو درالی بلشون ای او علا صراط مستقیم اللہ ویدات جس کے پنی غلارے دا نبی طول اقوار وفعال تیزوی ویت پنی غلارے سورہ زخرف کیم دا غمان آرازی پی نشتم افارکی سورہ زخرف رازی چی صراط مستقیم دا پیغمبرانو او خصوصا دا سید العالمین لارتوئی اگرئی درسل ویختم نمبر آیات نشتم افارک سورہ زخرف دا صراط مستقیم مانا دا الله ذ پیغمبر لا رب فاستمسک بالذی اوحی الیک منګول لگا او باغ دین او کتاب چی وہی کړي شوی د حبیب تاسوتا رب ویز د عرش مالک جواهب انک علی صراط مستقیم بیشک ایتا سفلار نیغام درگیدی سورت کی رس رازی آیات بریوش پیتم وَإِنَّهُ او بشک دا نزول دی صالح السلام فاخر زمانہ کی چجون دے دے اسمان نبرا کشی لعلم للساعت خام خانخد قیامت دا فلا تمترن بها نشک مکوی فرات لود قیامت کی او دا اللہ حبیب وی واتبعونی ما پسیل من و منن را روان شی سیرتن و سورتن هذا صراط مستقيم دا زما ته بيداري او ما په صراط لوروانه دل دا لار دنيغا وګوره قران حکيم درې معنا غاني کړی او د درې واړو جدا جدا مقصد نه دی او مقصد دی سلف ډېر اقوال دي په تفسير د صراط مستقيم علامہ ابن قیم رحمہ اللہ و عبداللہ ابن عباس او جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ دیوی صراط مستقیم مانا دا اسلام عبداللہ ابن مسعود و علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما وی صراط مستقیم قرآن دا وی صراط مستقیم قرآن دوئی لگو رضا اللہ حبیب چی پسبانیو علمنا وملن دو بس دا غطول صراط مستقیم دے ابن قیم رحم اللہ وی بعض سلف دی صراط مستقیم مانا کری بی ابی بکر و عمر و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنه تبا اسما نه کړی د صراط مستقیم معنا د ابو بکر عمر رضی الله عنهما او د الله د حبیب صحابه کرام کوم دا چې معنا او خوخه مبتدارا د خپل نبی د مرغرو د صحابه کرامو زکر صحابہ چی پسو اغیتے صراط مستقیم ہوئی زکر دا صحابہ و لارا دا پیغمبر لارا و او دا صحابہ و خلقو چی اللہ پی نام کرے او دا دای پا دشمنانوی غضب کرے او دا دای پا دشمنانوی فیصلہ کرے و چیز الدالین گمراہان دین بدا مانا دا سلفنا منقول دا امام ابو العالیہ و حسن بصری دا دیر و لیو تابعین ندی دید صراط مستقیم معنی را سکڑے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحباہو وی صراط مستقیم سوک دی دا اللہ رسول او دی دوار مرگزی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما د صحابه کرام دا دای چې پسو د صراط مستقیم دي د دې استقامت ذکر راغلی مستقیم د ګور استقامت څه وایي موږ ټول دعا کوو یا الله استقامت به نصیب کله سب دین کار کوي نو له کار دی الله دې استقامت نصیب کړي استقامت څنګه وایي دا بار بار قران کې مونږ ته درس کې راځي بدل ته مونږ کې جذبي د استقامت په تفسیر کې د سلف او اقوال مختلف دي مرجع یو د صدیق د دې امت نه تاسو چې د ټول نه په استقامت کې لوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نا چی استقامت سکتا ہوئی نیبی اللہ تشرک باللہ شیئا استقامت دیتا ہوئی چی اس شیئ ورسن شریف لکی تدیر ایک رئی دے استقامت نا خالص توحید مراد او مر رضی اللہ عنہ وی استقامت ستوئی وی انتستقیم علی الامر والنہی استقامت دیتوئی جدا اللہ باوامرو مضبوط و قلقش او دا اللہ دا نواہیون اجتنابو کی ولا تروح روحان التعالی او دا سی فریب و توکی نکی دلو بڑو پشان دن کی تگئی توکی نکی عثمان رضی اللہ عنہ فرمائی و استقامت ستوئی عمل دا اللہ دبار خالص خود سچی کے کنا خالص دا اللہ دبار ہے کے نمود سمعت ریائی علیت ریاکاری بکی نشتا او علی ابن ابی طالب او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وی وی استقامو اے ادو الفرائضا استقامت ستوئی سمر سیزونا چی دربان فرض دی ندا ٹھولا داکے حسن بصری رحمه اللہ چی مشہور تابیر دیو جامع مانا کرے وی استقاموا علی امر اللہ فعملوا لطاعتی وجتنبوا معصیتہ وی استقامت دیتا وی دا اللہ کو دین کھلکتے لطاعت بانے عمل کئی او دنا فرمانون ازان ساتھی اے امام مجاہد سید ابن عباس رضی اللہ عنہ پا شاگردانو کی ڈیر مشہور شاگرد دے سفیان سوری رحم اللہ وی پہل میں تفسیر کی چی پس ای سنت دے امام مجاہد کون در لرولت بندہ در لڈیر دے پدی اکتفا اکا ناوی استقام ولا شہادت اللہ الہ الا اللہ حتی لحقو باللہ و اذا الله هو وحدانيت كلك دي تر دې چې بس مرګ راغی او په دې ورته خاتمه نصیب شو الله یې زموږ استاد استقامت نصیب کړي علامه حافظ ابن قیم رحمه الله په مدارج السالکین کې د خپل شیخ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله قول ذکر کرے ویستقام على محبته و عبودیته فلم يلتفتوا عنه یمنتن ولا یسرتن دا اللہ پا محبت دا اللہ پا بندگی ریک لکھنی ناقا دیخوا نبولی چبائی دارنا لدہ و دیس و ایبسی و لارک مخکرے او استقامت یو ډیر پیښه ده دا کرامت نوم دی بعض الله والوی وقال بعض العارفین علامه ابن قیم مدارج السالکین کی وایي کون صاحب الاستقامه لا طالب الكرامه شخاوت الاستقامت د کرامت طلبونه وکوا فان نفسك متحركه في طلب الكرامه وربك يطالبك بالاستقامه واذا نفسك متحرك لطلب الكرامه او رب درنا مطالبه الاستقامه نو یو ست مطالبه یو رب مطالبه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وی اعظم الكرامه لزوم الاستقامه پټولو کلوي کرامت سره استقامت لازم رانی ولدي ادم دو لماو یو کول نه الاستقامت خير من الکرامه د الله په دین او ایمان او سنت د پیغمبر کله کېدل دا د زرو کرامتونو نه بهتر خبره ده قران د استقامت فضائل ذکر کړی او د استقامت فائدې دنیوي ذکر کړې وي لکه ګورې تاسو سوره حم میم سجدا چې د استقامت فضائل شری دلیل شم پاره کې ګورې آیات ګورې دیر شم نمبر سوره حم میم سجدا د له باندې قران شریفونو کې سوره فصلت وې دیر شم آیات ګورې د دې دلیل شم پاره ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بيشكاو کسان چې ویلي زموږ رب الله دې او ربنا الله کې ټول ایمان او دین راغلي او يتقتلون رجلا ان يقول ربي الله بيشكاو کسان چې ویلي زموږ رب الله دې ثم استقاموا وبیا تر مرگ پدی اکی دی باد اک لکنی قائم و دائمنی تردی چه خاتمه ملا پدی نصیب کا نجکل ذن کذن شوروشی تتنزل علیہم الملائکتو رانا زیدی کی بفدوی بان ملائک او دا ملائک ورطو یاللہ تخافو دا چی اری گئی ما ولا تحزنوا او خفقي گئی غم جنی گئی ما وابشروا زیر او خوش خبری واخلی بالجنۃ التي فجنتها كنتم توعدون چتا سو سرا وعده کی دیشی وګوره دې استقامت څومره لوی فضیلت دې ذکر کو چې ملائک زن غزن کی تسلی ور کوي چې اړي گئی ما خفقي گئی ما او استقامت والولا زن غزن کی د جنت زیر ور کوي شوګشتما بار یو وری سوره احقاف قران دې استقامت فضائل ذکر کړی دي داغی آیات بوری یار لسن نمبر سور احقاف فرمائی ان الذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو بیشک آغا خلق چویلی دی چه رب زمون اللہ دے او ایمان شرعی روڑے او دن پسی روانی ثم استقامو اب یا سر مرگ فدیک لکو مضبوط تی فلا خوف علیہم نبیر فدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن اولائک دغد ایمان او دی استقامت خاوندان اصحاب الجنہ خاوندان دی جنت دی خالدین فی عمی شوی فدیکی جزاء بما كانوا يعملون دا بدل دا په سبب دا چې دوی کوم عمل کول په ایمان تلکې مضبوط دي او ور دي استقامت دنیوي خی دي دی او ور ای تاسو یو کم ډیر شمه پارتي سونه جن او د سوره جن آیات مبارک او ګورئ پاڑسم نمبر دیتا دے استقامت دنیاوی فائدے وئی وَأَلَّا بِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَتِ لَأَسْقِنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَا وَأَلَّا بِسْتَقَامُوا كَجَرِدَا خَلَقْ تار مرگا قائم او دائم پاتې شوی وي او مضبوط شوی على طریقه پلار د اسلام د دنیاي فائدہ بدا ولا اسقينا هم ان غدقا هم خاص کولې بمې په دې وبډېري اجړې روبو نمبرات رزق کثیر دې نو ورځونه برابر کې دې مګن تکي راشي به ان شاء الله نور وایو صلى الله على محمد عليه الصلاه والسلام هلکه لیه ناسی مشان نشوی دیده سنه ناسی دیده نه نوان